اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے در بار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دے دی ہے صدا یہ جشن نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم حاضر ہے تیرے در بار میں ہم اللہ کرم دے دی ہے صدا یہ جشن نم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے در بار میں ہم اللہ کرم دے دی ہے صدا یہ جشن نم اللہ کرم میری آل واری سب نسلے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے میری آل واری سب نسلے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہو ان کو ایسی بہم اللہ کرم حاضر ہے تیرے در بار میں ہم اللہ کرم دے دی ہے صدا یہ جشن نم اللہ کرم اس دور میں عمر کٹے ساری ہونٹوں پہ سبھی رہے جاری میری آل واری سب نسلے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے در بار میں ہم اللہ کرم دے دی ہے صدا یہ جشن نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم